مونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188829۔ شکریہ۔ علیکم سمان تزواج ٹھیک شو گنا نبمان خلق ناس فیہ باس شدید جدی پدی اسپن کی باس شدید جنگ سخ اسپن کی خود جنگ نشترے نسوک مانے کہ فی باس شدید فی اسباب باس شدید پدی کی آلد جنگ سخ دا فی باس شدید پدی کی باس شدید دے نو باس ذکر دا باس دے امراتن آلہ دا باس دا نو پدی کی آلی دا جنگ قوی دی لکہ سراج المدین مانا کی اے قوت شدیدہ فی باس شدید اے قوت شدیدہ پدی کی سخ قوت دے اس پنا کی سخ قوت دے فمنہ جنتن وی آلت الحرب نو دین ڈال جوری گی اغا آلہ دا حرب دا ومنہ السلاح وہ آلت الضرب ڈال دے نہ جوڑی گی دے دشمن دا حملے نہ بھی بچ گئے گی اور ومنہ آلت الصلاح تیرا دا پخوا زمانے دے زمانے توپک کنا ایٹم جسمر ایٹم دے اور تمام ایٹم دا اس پن نہ جوڑی گی فی بأس شدید اے قوت شدیدت بدے کے سخت طاقت دے ومنافع للناس اور بدے کے فیدے دا سراج المنیر لکھی چما من آلت یا ما من منفعت الا والحدید آلتها ما من صنعت الا والحدید آلتها وہ دنیا کے جسم رسن آتے اس پن داغی آلدا نور سنی نے دے قلم تا دے گورا دا قلم آلد لکلو دا اس پن پکشتا دے قرآن کریم گنڈل کی گی چاپ کی گی نو اس پن کارخانوں کے نو ما من صنعت الا والحدید آلتها نو فی منافع للناس فدی کے دیر فیدی دا خلق دی ولیعلم اللہ اور دیر پار چل اللہ پاک معلوم کی ذکر دا یعلم دے خمرات تن علم نہ دکھا نتیجہ دا علم دا چاغسش دے تمیز دے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اے وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ اللہ جدا کی من اغا چالرا ینصرو چ مدد دا دین دا اللہ کی سبحان اللہ سراج المنیر لکی ینصرو دینہو بی آلات الحرب من الحدید اللہ اس پنا پیدا کر چو گوری اے جدا کی اغا چالرا چ دا دین مدد کی پا آلات دا حدید سرا ورسلو اور مدد رسولانو بالغیب بغیر دل دلنا بغیر دل دل اللہ نا چا اللہ لدل نہ دے اور دی اللہ دی دین مدد کی اور دی اللہ دی پیغمبر مدد کی اور دی پیغمبر مدد پدی زمانہ کی اگر سنت مدد تے اشاعت تے سنت تے جامع الرموز پہ حوالے سر بدر تے سورت توبہ کی ماں چ نصرت رسول پدی زمانہ کی نصرت تے سنت تے چچا دا پیغمبر دا سنت اشاعت کو گویا کہ دی دا پیغمبر علیہ السلام مدد کو ان اللہ قوی عزیز اللہ دیر قوی طاقت والا دے پرچا بنی غالب دے ولقد ارسلنا نوحا چونکہ مضمون جہاد انزلنا الحدیث روازش اس بے ست انبیاء علیہ السلام امنگا لے گلو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهما امنگا اخے دے اولاد دے ابراہیم او دے نوح علیہ السلام النبوت والکتاب نبوت اور کتاب منگ دوی نبوت ور کرے دے دارنگ منگ دوی کتاب ور کرے دے نبوت اور کتاب منگ دوی تو ور کرے دے فمنہم مہتد پس پا بازی دا اولاد دوی کی ہدایت والدی وکثیر منہم فاسقون او دیر دا اولاد دوینا فاسقان دی منہم کی ذریت تر اشارہ دخا اولاد دوی فاسقان دی او لگ اولاد دوی ہدایت والدی ثم قفینا بیا پر لپسی والے حکمنگا علی آثارہم پنقش قدم دوی بے رسولنا نور پیغمبران اخپل او ابراہیم علیہ السلام پسی انبیاء رالا رال رال آل موسیٰ علیہ السلام پورے بیاغی پسی وقف فینا بے عیسیٰ ابن مریم بیا منگا پر لپسی والے وکپی عیسیٰ ابن مریم سرا موسیٰ علیہ السلام پسی منگی سوکراو لگی عیسیٰ علیہ السلام وآتیناہ الانجیلا امنگور کرو دیتا کتاب چنم انجیلو وجعلنا فی قلوب اللذین اتبعوه رأفتا ورحما دیتا کہ لگو نشان نزول ازدک ہے دازے لگ مشکل رہے شان نزول ازدک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ امت کی دری ڈل جوڑشوی یو ڈل دا مجاہدین ہوا یو ڈل دا داعین ہوا او یو ڈل دا خلوت گزین ہوا سو دری ڈل شوی اول ڈل دا مجاہدان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع السما چ اش اسمان تو اچت کرے شوی دے او پسمان کے جوندے دے ادا مسلک دال سنت ول چرف اسمانی اشوا امت پدری اڈل تقسیم شا مجاہدین باطل پرست سر جہاد کو تردی چاری شہیدان شلا نو دوی مڈل را پاسدا نواغی دائین دعوت ورکاو بس مسلب بیانولا حتی کچھ خلق عیسر ظلمون اکرل او مختم شلا دری مڈل د خپل د ایمان بچاو دی پارا اغی رہبانیت اختیار کا بس امام قرطبی اسم وی چی او سرے د خپل د ایمان تحفظ دی پارا رہبانیت اختیار کی چکل د دور د فتنی وی او دا اغی جواز دی آیت معلومی کی خلا ندخا لاز رد کولش امر بالمعروف نید منکر دا سی وقت براشی چی طالب سوگ مستو نپریگی دی اللہ اللہ بم نشکاولے نبی علیہ السلام فرمائے چی یو بیزاو دا غر سر دا تال دنیا دا مافیان بہتر دے اس مخامخ دعوت چلی گی او درسون دی تدریسون دی علماء دی تبلیغیان دی زیب زید دین اشاعت کی گی دا سی وقت براشی سوگ بے دین خبرہ نشکاولے نبی علیہ باقی وقت کی دا خلوت ضرورت ہوئی یا سر مجاہدین اشاعت اور خلوت گزینان اے اس دل تک وجالنا فی قلوبہم اس دل تک یاد کر اتباع دا عیسیٰ علیہ السلام درے ڈل شوی یو آگا ڈلوا چغی جہاد و شہیدان شلل دعوت ور کے شہیدان شلل پاوی دائین کی رعفت اور رحمت و نرمی و شفقت و خلق سرا مسئلہ بیان ہونا درے مڈل رہبانیت ہو ٹھیک شو اس دی دو معنی کون متاز استاد بدعت سے خبر منڈا منڈا واو لے دیں گنندے گنندے واو لے دیں خو بہر تقدیر اس نے درس میں ان شاء اللہ دسانی درس معیت شی او تائید میں اوشی بدعت حقیقی اور بدعت اضافی بدعت حقیقی دی تو چداغی وجود دا سر نو بدعت اضافی دی تو یو عمل موجود وی خدائی پہ کیفیت کی تغیر راشی اے دا دو خبر زان سر کی دا اس اول ترجمہ کم دا ابتدعو ہا بدعت اضافی پہ عنوان سرا اور معنی تو کی دے آیت گران دے وجعلنا امنگا پیدا کرو فی قلوب اللذینا فزنون داغا چا اتبعوهو چی چا تابدر دی عیسیٰ علیہ السلام کروا رعفتا نرمی یو و رحمتا اور شفقت و رحبانیتا او پری خودل دا دنیا اس صفت چی خان و رحبانیتا اتو پا ما قبل دے منگا اچولو پزنون داغا چا چی چا تابداری دی عیسیٰ سیب کروا رعفت نرمی و رحمتا رحمت شفقت و رحبانیتن اتب ما قبل امنگا پیدا کرو پا زنو دیائی کی محبت دا اعمالو اے ترکی دنیا رحبانیت میں پکی پیدا کرو اور رحبانیت اغید پار جائزو رحبانیت اغید پارا جائزو خدا رحبانیت مقید جائز ہو چرس ابتغاء مرضات اللہ ابتدعوها ابتدعوها ندوی پدی رحبانیت کی زان زیات اکا عثمان شوا ابتدعوها زیات اک پدی کی دزاننا چرا بدت اضافی دے کیفیت بدلول دی کیفیت بدل کا اس روز درتے ماں ما کتبنا علیہم مگر نو فرض کرے پدی بان دار رحبانیت الا پدی توجی کی استثناء متصل رہا الا ابتغاء رضوان اللہ سوا دی دینا چی دوی طلب کی پدی رحبانیت سراد اللہ رضا مندگی حاصل استشاء منگا دوی تا اجازت ور کرو در رحبانیت خدا سے رحبانیت چگا مقیدو پا ابتغاء در رضوان سرا تیشوا نفما روحا دوی رعایت اونک دی رحبانیت حق رعایتها چی مناسب رعایت دیو سمانا ذکر رحبانیت ترک دنیا دی پارو دوی دا رحبانیت حصول دا دنیا دی پارو گرزو اسے پوش ہوئے ترجمہ نے پوش ہوئے رحبانیت سے تو ہوئی ترک دنیا تا دوی تا منگوی رحبانیت اختیار کہے کو دوی دا رحبانیت سبب دا جمع کول دا دنیا ہو گرزا ہو لحاظ اونک رعایت اونک مناسب رعایت دی ذکر چی منگ دوی تا جائز کرو رحبانیت مقید چی ابتغاء رضوان اللہ وی خودی لحاظ اونک اگر سبب دا جمع کولو دا دنیا ہو گرزو اس نے توجیہ بانے فاتن اللذین آمنو منہم پس ورک مگا چاہتا چیمان راوڑو دا دینا اجرم ثواب دا آمالو درے وارو ڈالو تا وکسیر منہم فاسقون اور دیر پدی کی فاسقانو چچا دا خودے پا حکم عمل نو کرے دا آسان شو اے دوی متوجی رحبانیت پاغی فرض نو و رحبانیتا دیزن کلام مستقل دے داد ما سب قصر تعلق نشت دے و رحبانیتا منصوب دے پہ شرط دا تفسیر سرا چی دارست ابتدعوها دے ایشو ابتدعوها سرا دا منصوب دے اور دا مستقل کلام دے نمانا اخترعوا رحبانیتا ابتدعوها دوی دا زان نجور کر رحبانیت دا سی رحبانیت ابتدعوها بدت حقیقی ابتدعوها چی دوی دا زان نجور کا دا بدت حقیقی شا ما کتبنا حالیهم منکنو مقرر کر دا رحبانیت زان نے جوڑ کا باس الا مستقل کلام دے او دا مستثنا منقطع دا نو من خوب دی رحبانیت نو فرض کرے الا ابتغاء رضوان اللہ لیکن بوئے لیکن من پہ فرض کرو حاصل اولد اللہ رضا مندگی پا جہاد سرا پا دعوت دین سرا ٹھیک شو فما راؤہا نو پس دوی لحاظ نکد دی رضوانیت ضمیر راجی دے رضوان تا ٹھیک شو اور رضوان مذکر دے ابتداؤہا راؤہا کے ضمیر معانس دے خدا پہ اعتباد خصلت دے فما راؤہا پس دوی لحاظ نکد دی خصلت کم خصلت چی حصول دا اللہ رضا دا حق رعایتہا ٹھیک شو اس چاہ ابن کثیر لدلی نامز ابن کثیر حرشا ابن کثیر دلتوی زم اللہ تعالی بے وجہین اے بالبدت وعدم لزومہا زان نے بدت جوڑ کا رہبانیت ابیات ترسرہما نکا اس پوشو ہے بھئی فآتین اللذین آمنو پس ورکمگا صوابنا مؤمنان ہوتا وکثر من فاسقون دیر پکی فاسقانو کم چی چا زان بیدت رہبانیت جوڑ کرے ہو اول صورت کی بیدت رہبانیتن ابتدوها کی کیفیت تے اشارہ شوا نفس الامر کی رہبانیت ہو قدوی کیفیت بدل کا ذکر رحبانیت لطلب الاخرہ ہو دوی دو دنیا اصول دی پارو کردو دویم صورت کی چی مستقل کلام شی اختراد رحبانیت تزان نوکرا اے بدت حقیقی تشارہ شوا اللہ پی بالکل رحبانیت نو جائز کرے دوی دو زان رحبانیت جوڑ اللہ پی فرض کرو ابتغاء رضوان اگر پری خدا و رحبانیت اس طلب ٹھیک شوا دو طریقوں سر پی زجر و شر یا ایوہ الذین آمنو اس گورا بھئی ترغیب الی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انعام دے پی ایمان دا پیغمبر باندے دعوت دے چی دا پیغمبر اسلام تابداری ہو کہے درے نعمتو نو آخرے درے نعمتو نو اے مسلمانانو اتقوا اللہ نو یری گئے وآمنوا برسولی ایمان راورد اللہ پر رسول باندے یکتکم دربکی اللہ تاسلرا کفلین من رحمتی انعام اول پیغمبر تابداری اکھے اللہ بدل کفلین در کی ڈبل اوزنا دو سوا گنا ڈبل سوا بدل اللہ در کی پا دخ پر رحمت نہ پہ تواز پیغمبر انعام اول ویجعل لکم نورا اللہ بدر کی تاست نوری ایمانی پہ سبب دے اتباع دا پیغمبر تمشون بھی چہ تاسو پہ جنتے روائے پہ دنیا کے تمشون بھی چہ داغی پہ قوت با میدان حشر کے روانی ہے لکتا پر نویلو درہم نعمت ویغفر لکم اللہ بستاس گناہو نماف کی واللہ غفور الرحیم مسئلہ شوا ترغیب الى اتباع رسول المشروط بانعامات الثلاثہ پس در نعمتنا در کم راشد پیغمبر تابداریو کا لئلا یعلم دے در توجیحات تھی زان پی پوک دات مشکل دے دے در توجیحات تھی اول توجیح داد چی لیعلم لئلا یعلم کے لام زائد دے اور کلام متصل دے نقطہ یاد کا وکیلا نقطہ یاد کا بے ستی رسول علت دے نبی آخر زمان میں ولی اولے گا دل پار چی یہود پتو لگی چی دے اللہ دے نعمت مرکز یواز یہودیان ندی تینا بغیر محمد رسول اللہ اور مؤمنان ہم دی دوی دا پو نشی چی من خو بس مرجع در رحمتن یو او کمالات دنیا طول منگ سخدی نانا کمالات دنیا محمد علیہ السلام سخدی پوشوی کلامی متصل بی حذف لام مانا یادکا لئاللہ یعلما مانا بکے منگا اولے گا پیغمبر آخر الزمان ولی لیعلما لکتاب چی معلوم کی دا خبر آل کتاب کم آل کتاب مدارک چچا ایمان نو راوڑے چچا پہ پیغمبر سا ایمان نو راوڑے اگی دا خبر معلوم کی اللہ یقدرون طاقت او قدرت دا حصول نلری علا شیء دا آل کتاب علا شیء من فضل اللہ پہ یوش سیز باندی دا اللہ دا فضلنا پہ امور سلاسو باندی کم آل کتاب چی ایمان ندراوڑے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شوا دیل پاچ دوی تدا پتو لگی چی دوی قدرت تا حصول دی انعامات سلاسو نلری مغفرت تا زنوب ٹھیک شوا وجود دا نور اور حصول دا کفلینو پتو لگی دی بدبخت یہودیانو تجا ایمان ندراوڑے چی دا دری وار درجات پہ اتباع دا پیغمبر دی او چی چاہ دا پیغمبر اتباع نکرا اگیل یو دا دریو نہ ملاوی گی ٹھیک شو بھائی دوی متو جی چی لی اللہ کلام زائد نہ لے او دی متعلق مقدور دے وارسلنا حاضر رسولا من غیر اہل الكتاب مقدر کا وارسلنا حاضر رسول منگ اولے گا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دال کتابنا ولی لئلہ یا لمال کتاب دیل پاچ دا پونشی تیشو کنا دا پونشی آل کتاب چی اللہ یقدرون دا یقدرون زمیر پیغمبر سامت راجی رے اور مؤمنان تراجے دے دا پو نشیال کتاب چ قدرت نہ لری دا پیغمبر اور مؤمنان علا شی من فضل اللہ پیو سیز باندی دا اللہ دا فضلنا چگر رسالت تے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او فضیلت تا مؤمنانو دے اس پہ پوش ہے حاصل اس شاہ منگ رسول غیر دا آل کتاب نہ اولے گا چی دوی تا پتو لگی دوی تا پتو لگی چی محمد علیہ السلام لائق دا رسالت تے اور امت محمد افضل الامم دے تیشوا اولام زائد نہ دے حاصل سے دوی تپت ہو لگی زکر چی قیدہ دادا نفی چی پو نفی داخل شن اسباب پیدا دی لِاللہ و اللہ یقدرو دا پو نشی دا او نگنی دا خیال او نکیال کتاب چی دا مؤمنان او رسول دا اللہ قدرت نلری پو حصول دا کمالات و درب نبی رسالت شا امت فضیلت شا دوی تا من اخیو چیلکا اللہ در رحمت مرکز محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او امت فضیلت دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دے ٹھیک شو بھائی دو توجیحات شا دریم توجیح دا قصدہ خوابلہ دا داغی خلاصہ یاد رکھا من پیغمبر علیہ السلام را اولے گا او دی اللہ یقدر فعل آل کتاب دی آخر زمان پیغمبر اولے گا دل پار چ دا خلق دا پو نشی چوس پیغمبر نشترے اور جنت حصول لپارا جہاد و ایمان ضرورت نشترے ٹھیک شو پیغمبر منگ اولے گا چی تدا خیو چالکا جہاد و کہ اتباع پیغمبر حاصل کہ چ جنت ملاوش ہوشی عثمان کو لِاللہ یعلم مقدر کا مطالب دعونا اہل الکتاب بحاضر رسول ٹھیک شو دعونا اہل الکتاب بحاضر رسول منگ دعوت ور کال کتاب تھا فدے پیغمبر باندے والے اللہ یقدرو دل پارا لِاللہ یعلم چ دا معلوم دا پونش اہل کتاب چ قدرت نلری دا آل کتاب پو حصول دا فضل اللہ باندی چاہ جہاد دے ارے اطاعت تا پیغمبر دے امرات نہ توفیق دے خا پیغمبر میں اولے گا اور دویلا میں دعوت ورکا چ دوی دا پونشی چ منگ بانی جہاد نشتا دے پا منگ بانی ایمان نشتا دے نہ پیغمبر میں اولے گا چ جہاد ہو کہ اتباع دا پیغمبر ہو کہ زینترال خبرہ وان الفضل بید اللہ او فضل اللہ پلاس کے دے یؤتیہ من یشاء ورکی چتال خوغشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ ذو فضل مالک دے آخو دو فضل مالک دے اتباع پیغمبر اکے نسل درے سوابون ملاوی گی اے لکا ات پیغمبر میں ذکر ہو لے گا چتا دو پیغمبر پہ اتباع کی جنت اگتا ہے دوشل درے ما خبرہ ہاں غیر اہل کتاب نے میں پیغمبر ذکر لے گا چال کتاب داو نہ ہوئی چمنگ نہ بغیر سوک دا اللہ دا فضل مستحق نے دی اسلال شو من کو دی ثابت کر چد اہل کتاب نہ بغیر ہاں محمد رسول اللہ دے چد اللہ دا فضل مستحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المجادلہ وجہ تسمیہ آیت رنبنی کی دیکھ قول التي تجادلك في زوجها اگر خزا چنم خولا بنت صالبا اور جائی خاوند اوس ابن صامت سے اور دخپل خزی سر زہار کرو اور بیا دا خزرال پیغمبر صاحب پہ خدمت کی منتوں نے شروع کچھ یا رسول اللہ بوڑے خزے ماں خاوند را سر زہار ہو کر کہ بچی زان سر بوزما نو ڈوڑے بولا سنگ ملاوی کی او کی خاون تے پری گدم نو لوگی نو تباشی سو کما خدای تو گورا ازما کا صفی صلح بیانا کا نبی علیہ السلام اللہ اس حکم نشت صبر ہو کا مکالمہ شروع ہوا نقصہ بصورت مجادل راوے فدی صورت کی مجادلہ اے جدال دا حضرت خولی ذکر دے نو فدی اعتباس صورت موسوم کا بی اسم المجادلہ او دیتے تسمیہ دا کل پسم دا جو سرا ٹھیک شو بھائی دعوت تسمیہ ہوا اتپن زم دے پس سورت حدیج نا اور 105 دے نزولن پس سورت منافی تین نا سورت منافقین نا 105 نمبر دے ربط دی سورت ما سبق سرا. سورت حدید کی سورت حدید کی سوا سلا ترغیب الی الجہاد ندرت زجر دے پا متکاسلی نو باندے سستے گئے ماں جہاد ہو گئے بس. دیم ربط سورت حدید کے اعلان دے جہاد اشو ندلت زجر پا منافقین دے چ مسلمانان بے دے جہاد نہ منع کول او دے کفار سر بے دے رفاقت اظہار کو. دریم ربط سورت حدید کی دا مسئلہ بیان اشوا چ آلی ایمان آلی ایمان پرز دا قیامت اصحاب نور بئی ٹھیک شو دلتا وی جواز پا آخرت کی نا بلکہ دنیا کم اللہ دغی لوی لوی درجی ذکر کری دی دنیا کم دلوی درجو خاوندان دی. بل ربط سورت حدید پا اول کی مسئلہ دی توحید وا سورت مجادلہ پا آخر کی مسئلہ دی توحید دا. خلاصہ دی سورت پدی سورت کی دری زلا لفظ دا علم تر دے او دری زلا یا ایوہ الذین آمنو دے داودی سورتم دغ دا رد دا رسومات باطلو بیا دری زلا پا لفظ دا علم تر سرا زجر لپار دا منافقینو اور سلور قیدی یا ایها الذین آمنوا سرا لپاد اصلاح د منافقین او باخر کی صفات د مؤمنان بس دا آسان خلاصہ امتیازات د سورت حدید قران افات شو خوزه امتیازات د حدیث دا سے بیانوں چې په بل سورت کې نه د سورت حدید ممتاز په دې مسالہ چې بھائی کے ذکر چ قیامت پر ازی نورم یسا بین ایدیہم دا مسلمان نور بداغی نمخ کی روان ہوئی دیکھ شو سورت حدید ممتاز ہو پا بیان اے پا ترغیب دا انفاق فی سبیل اللہ وجوہ خمسہ و سرا سورت حدید ممتاز ہو پا ذکر دا انزلنا الحدید سرا او سورت حدید ممتاز ہو پا ذکر دا فرق سلاسو دا اتباع دا عیسیٰ علیہ السلام و رہبانیت ابتدعوها سرا اب الاخلاص شو مسئلہ حل شو ایس لغوانی صورت آسان دے خوزے غوان غوان کیلا زہار خو بتاسو کتابو نویلی زہار ست ہوئی تشبیح المنکوحت بالمحرمات دا اخپلی منکوحی تشبیح حرام محرمات سرا ہوکے لیکن او سرے اخپلی خزی تو ہوئی چطپ ما باندا سے حرام ہے لکا زمان مور اور نیتی دا زہار وی زہار دے او کدلت نیتا دا طلاق وی نو بای نشوا یا یو سڑے وی خذتا چی انت علی مثل امی یا وجو کا علی مثل امی یا زارو کا علی مثل امی یا اختی نو دیتا زہار وی تشبیح المنکوحت بالمحرمات چونکہ بدی کی دا محرمات توہین شوی دے اور دا محللات بان تعدی راغلی دا نو بطور جرمانہ اللہ پا دی سریبان دو میاشت روجی لازم کرے چا حلال تا دی حرام ویل دی تنگ شو شپیتو روجی بسا دی تنگ شو یا بشپیتو کسان لدوٹی مخمہ رخوا دوڑے ورکائے او غلام بازاد کی خفص نشتے تنگ شو حاکی یو سریوی او ہوئی چی خزی توی چی تا تب ما داسی لکه زما بی بی چه سنگ زاغی تا جی جی کم نو تا تم جی جی کم نو پا دینا حرامی تیشو گانا اکا ہوئی احترام تا گانا خمرات تا نا حرمتی خوا نو آل بیا زیار دے اونورا مسئلہ خطاسو یاد اکڑا دا خزنو خولا و خولا دا پلار بنت سالا بوا دا خاون نم اوسو دا پلار نم سوامتو او دا رنبای خزا و خاون خزا خاون دو اور خولی تو چانتی علیہ مثل امی بس دوی پر منز کے دیر خفکان رہا ہے او خول رانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا وی با خدای دی پار زمان پر بارک سو ہوئے سو ہوئے سو وی نیک بخت صبر و کلا حکم نشتے صبر و کلا حکم اے حکم را گئے قد سمع اللہ تاقیس را اورد اللہ پاک قول الاتی وینا دا خزی تجا دلوکا چی باس مباحثہ کی تاثرا تجا دلوکا مباحثہ کی تاثرا جنگ ند مراد خدا ہم سوال و جواب پہ طریقی دا مبالغی دی گویا کے لکا جدال چی فی زوجیا پہ بارد خاوند اخپل و تشتکی الاللہ او فریاد کو اللہ تا واللہ یسمو تحاورکما اللہ اور دلا ستاس و سوال و جواب تحاورکما اے مکالمتکما ستاس و سوال جواب اللہ اور دا ان اللہ سمیع بصیر اللہ پاک اور دن کے دا خبر استاس دے اول دن کے پالات دے الذین حکم دا زہار رد پر رسمی باطل باندھی زمانی جاہلیت کی بچی چاخذ توی چانتی علیہ مثل امی اگر بھی بیاد سکم مور پشان لبے پزان حرام گانا دا قرآن کریم دا تردیدو کو چی دا مور کی گی نا البتہ تا دی اللہ دا حلال سی توہین کرے دے تا کفارکی شپیتو روجی اساتا یا شپیتو کسان لسارو ماخام مر خواہ ورکا اے اس تفصیل الذین کسان یظاہرون منکم چی زہار کی دتا سنا من نسائم دخپل خزنا ما ہننا ندی دام خزد دی امہاتم میں دی حقیقی امہاتم میں دی سکد دی ان امہاتم ندی میں دی حقیقی الا اللہ ای مگر اغا سوک دی ولدنہم چی دوی زیولی دی دوی چی رچان پیدا دی اغای سکا میں دی او دوی چی چاہتا مور اغا مور کی گینا و انہم دا بدبخت چی دی و انہم دا خلق چی دی لیاقولونا خامخوی دوی منکرم من القول یو دا سی ناشنا خبرا ناشنا خبرا ازرا شرا ناشنا خبرا ازرا عقل و زورا اور دروغ دروغ وی عقلا اور شرعن ناشنا وی شرعن زکا چه خزا مور کے دے نشی عقلا ام زکا چه عقلا خدا دے چه مور اغی چه دچان پیدائی نو خزن خسوق پیدانی نو نا عقل دے خبر تسلیم تا تیار دے نئے نقل تیار دے و زورا تشتور زور دے دروغ وی و ان اللہ بیاد اللہ احسان تو گورا بے شک اللہ چلے لافون غفور خامخ معاف کو ان کے بخون کے دے مسلال شوا رسم جاہلیت باندرت اشا اے اس اصلاح کی اس یو سری کی خزیتا خزی سر زیار کرے دے اس دے سو کی کفار دیور کی اول خبرہ والذین اکسان یزائیون من نسائیم چی زیار کرے کئی دخبل خودنا سم یہودونا بیادی عود کئی واپس والے کئی لما قالو مانا نہ جڑی گئی سم یہودونا بیادی عود کئی لما قالو پترف دیاغی خبری چی دی وینا کری دا وینا اگی وینا تو خود نہ سیکھی عود خدا چند تیالی مثل مثل امی دلتا فیل بحضف کی بابا تقدیر رہو باسی نمانا بس کہے سم یعودونا لنقض ما قالو نقض براو باسے سم یعودونا بیادی عود کئی را گرزی لنقض ما قالو دی اخپل خبر ما تولو دی پارا چویل انتی علی مسلمی اس دا خبر ما تی دا خبر اوچتی نسنگ بوچتی فتحریر رقبا فعلیه تحریر رقبا پس لازم دی پدی بانے ازادول دا غلام من قبل ان یتماسا مخی دا یوزے کے دلو دو دی دوارونا ان یتماسا لاس لگو المراد نی دی گورے خان ان یتماسا ان اللہ کریم یکنی کنایت دے سرے اے یوزے کے دل دی دوارونا ججما دا ذالکم دا مذکور چو جوب دا ازادول دا مرید غلام دے توعزون به وعد در کول کی تاست پا دے باندے علماء لکی توعزون به تزجرون به عن ارتکاب المنکر تاسل زورن در کول کی گی دا منکر دا ارتکابنا غلام ازاد کا ولی تاقبل حلال خزت حرام ویلی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ بما تعمل خبیر فمن لم یجد اگر سوچنا ممی طاقت ازادول دا غلام نفصیام شہرین پافا لے پس لازم دی پدی بارو جی دا دو میاشتو متتاب یعنی پر لپسی من قبل ان یتماسا مخی دی اوزے کی دلو دی دوارونا شپیتو مسکنان لبا ڈوڑے ورگی دغا فصیام شہرین متتابین روجی دی پر لپسی دو میاشتی پر لپسی روجی ساتی من قبل ان یتماسا اکی در رجوع کی چرت تماساتی اشوا نس بیا استیناف دی بیا با دوباری چی پت ورتو لگی آسان کار دی حلق سیز دا حرام میر آسان کار دی فمن لم یستطی فس اغسو جی طاقت رجوع نلری مخ کی فمن لم یجد ذکر کا دلتے فمن لم یستطی ذکر کا سو فرق دے علک تفنن دے کل جدید لذیذ دے ما خبر داتا وجدان طاقت مالی توئی استطاعت طاقت بدنی توئی من لم یستطی طاقت بدنی نشتے وجدان اطلاق طاقت مال کی گی اور استطاعت اطلاق طاقت بدنی بانے کی گی پیتام ستین مسکینا دوڑے دش پیتو مسکینان ہوتا دلتے ہیں یہ تماسان دیویلی الگ اش پیتو مسکینان اچھ دوڑے اور کدی خبر چتو ازگارے گی تسان کار خونے ذالکا دا حکم والی درکا لتؤمنو اللہ دا حکم والی درکا لتؤمنو باللہ چی تاسو دی پا منو لسرا تصدیقو قید اللہ دا حکمنو ورسولیو دا پیغمبر ایمان راوڑے انہیں ایمان خو مخی راوڑ دے مدلتا ایمان بمانے تصدیق دے گورے خواہ امر والی درک لتؤمنو اے دل پاک تصدیق قید اللہ دا حکم او دا رسول پا منو لسرا روجی و ساتھ چی دا خوی دا حکم تصدیق ہوشی اور شپیتو کسان لڈوڑے ورکا چی خوی دا حکم تصدیق ہوشی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَا دَخُدَي پَا حُکْمُ نَدِي وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافر دی پار عذابی عذاب دے خدا سے عذاب چرہ نہایت دردناک دے اللہ اِنَّ الَّذِينَ زجر پا منکرین والے اور زجر پا غچا چرہ اللہ حکم تغار نیک دی آکسان یو حادون اللہ چی خلاف کید اللہ و درسول کو بی تو زیلک رشوی دی دوی کو بی تو زیلک رشوی دی کما کو بیت اللذین من قبلیم لکش زیلک رشوی دی سلک رشو آغا کسان چه مخی دونه تیر شوی دی وقدن زلنا آیتن بینات امگرا لگل دی آیتن واضح ولل کافرین عذاب محین کافران دی پا دی عذاب شپکون کے علماء کرام ان اللذین یحادون اللہ یحادون اللہ محادات خو پیجے میں کنا ستوئی مخالفت دوئی اس دا مخالفت پا دو قسم دے یو مخالفت تا قانون سازے دے او پا دی کے قانون سازان بان امرت دے یو مخالفت تا قانون سازی دے نو پا دی بان پاگی خلق بان امر شاب سیسد رد دے لکروح المانی دیزے کلی کی صفحہ نمبر 20 اور جل نمبر 28 والا عذاب فی وعید عظیم للملوک و امراء السوء الذين وضعوا امورا خلاف ما حد و شرع وسموها الیساء والقانون سبحان اللہ پوچھ لے بھائی تفسیر المانی پہ دیکھ رد دے پاگ بادشاہ باندھے چیز اللہ و رسول دا قانون خلاف زان قانون وضع کر دے اگر تا الیسا و قانون وی اگر در ملک یو قانونی الگ قانون خو قرآن دے تا پاکی کم قانون راوستا ہر اگر بادشاہ عظیم بادشاہ چیز اللہ دا قرآن و سنت پا خلاف یو قانون وضع کی اور بیا پا خپل ملک دے قانون حفاظت وی اور دا قرآن و سنت تپوس نی اگر دی آت زد لان دے دے یا صدر دا اس کی یو سرے دی بادشاہ تا کنزلو کی نوی اندر کرو اکی یو خودے یو سرے خودے رسول تا کنزلو کی کوئی ازادی دا جمہوریت تے وہی کہنا مرزایوں پا کی پاتی کی دیشی ہاں قادیانے پاتی کی دیشی رافیزی پاتی کی دیشی جمہوریت تے دی جمہوریت کے خدا ہم دے چھتا تھی یو سو کنزل سڑیو کی کہنا کہ نہیں اصلا حال شوان علامہ سمر سراج المنیر لکھی دیزے کے امام قشیری نے دایات کا سارنی سبق توجیدہ وی ومن زیع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن او احدث فی دینی بدعتن فہو داخل فی ہذا السلک کی چچا دا پیغمبر اسلام پہ سنت کی زان نشیشے زائک یا پہ دین کی بدعت جور کا اغم دیدی سزا مستحق دی السراج المنیر ٹھیک شوا سلورم جلد او صفحہ 224 دے کبیتو ازلو کبیتو لوئنو یوم یبعثہم اللہ جمیعا اللہ یوم ظرف دے متعلق دے عذاب مہین پورے دویلا عذاب سپکا ان کے دے کلا پاغر چلا پورتا کی دویلا رت دوی طول لرا فیونت بیوم اللہ بخبردار کی دوی لرا بیما عملو پجزا دا عمل دوی بیما عملو اے بے جزائے معاملو چکچ اعمال خود بھی کرو کنا احصاہ اللہ اللہ را گر کری دی اعمال دو دوی فعلم اقبل ونسو ہو دوی ایر کری دی احصاہ اللہ پا اقبل علم کی را گر کری دی ونسو ہو دوی ایر کری دی واللہ علا کل شین شہید اللہ پر سباند گوا علم تارا زجر زجر اول او دا زجر اول چ دے پ نجوائے باطلی بان دے باطلی مشورے علم ترا آیتا غور نہ کرے حاصل سش اے خلقو ناجائز مشورے مکوے زک اللہ پتا سبحان گوا دے او اللہ بستا اعمال تپوس کئی غلط مشورے لکہ منافقین بکولی دا مسلمانان و خلاف علم ترا تاغور نے کرے ان اللہ بشک اللہ پاچ دی عالم پی جنی ہر اس چشمان نظم کو کی دی ما یکون من نجوا ثلاثت یعنی ما یکون من نجوا ثلاثت ما یکون من نجوا ثلاثت نفر نوی من نجوا دا افراد دا مشورینا ثلاثت دری کسان مان بداسی ما یکون النوی من نجوا اے سلاستین دم افراد دا مشوری کون کنا درے کسان اللہ ہو رابیوں مگر اللہ سلورمی ولا خمستین انوی افراد دا مشوری نا پیز اللہ ہو سادسم اللہ شپگمی ٹھیک شوا اللہ ہر دے کی دوی سر دے اعتباد علم و قدرت سر اس کی اوسرے وچ سلاستین ذکر کا اور خمستن ذکر کا دو والی ذکر نہ کا اشپگی والی ذکر نہ کا وے اسی ذکر نہ کا دیم جواب دا دے چی سلدری نہ ذکر کا والی درائی ورکی نسلور میں قاضی وی یوی دا کارو کو بلوی نا درم آو درم قاضی دو مشوری کولو والا نزکی سلاستن شا بیائی پینز ذکر کرا دو یو طرف تشی دو بل طرف تشی نو پینزم بے قاضیش لاسو خبرت ولا ادنا اسموم دے اور نیوی کم دے دی دریونا ولا اکثر نزیاد دے دی عدد مذکورنا الا ہوا ما ہم مگر اللہ دوی سرئی پہ تبا دلم قدرت اے انما کانو جو چرتی اجرہ کی جماعت کی زان لے ہو کے پڑھا لکی سم یونبیوم بیا اللہ بخبر ورکی دویتا فجزاد اعمالو یوم القیامت پرد قیامت ان اللہ بکل شین علیم بے شک اللہ پر سبانی پوہ دے علم ترا زجر ثانی بے اقوالہم الشنیعہ زجر اول پسو باندھے پر نجوائے باطلا نو زجر ثانی بے اقوال الشنیعہ دا یہودیان بےمانان چھو دوی بچرال پیغمبر علیہ السلام سخا نو سلام بے وی خیرے بے کولے السلام علیکم یا رسول اللہ

ٹھیک شو کنا منافقان دا مؤمنان نہ جدا کے اے مؤمنان منافقان دا زان نہ بارو کے اب سنگی قانون تو گس کے دا اول قانون یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو اذا تناجیتم کرچ مشوری کوئی تاسو فلا تتناجو بالاسم پس مشوری مکوئی پا گناہ والعدوان پا ظلم وما سیت رسول خلاف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتناجو بالبر اور مشوری کوئی پا بر سرا مدارک لکی وتناجو بالبر اے بی اداء الفرائض والطاعات مشوری کوئی بی اداء الفرائض والطاعات مشوری کوئے چھے اللہ پہ دین بسنگ عمل کرو مشوری کوئے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت بسنگ خورو کو دی دنیا کی والتقوی اور مشوری کوئے پہ تقوی سرا اے بتر کلماسی چھے گناہ بسنگ پریگی دو او داخل بدا شرک نسنگ اڑو او بداتو نبسنگ اڑو ٹھیک شو بھئی والتقو اللہ نویری گئے اللذی آغازات الیہ تحشرون چھے اللہ تب جمع کرشے انما النجوى من الشیطان انما النجوى الف لام پا النجوى کے الف لام عہدی دے چاہتی شو نمراتن اغا نجوى منہی دا چاہ فلا تتناجو بالاسم انما النجوى دا نجوى اسمی دا دا گناہ مشوری چی دی من الشیطان اے من وسوسط الشیطان من الشیطان اے من تزیین الشیطان دا دا شیطان دا خستہ والی ندی شیطان دا تخستہ کری دی یا من الشیطان سمانا بکے اے من وسوسط الشیطان من الشیطان اے من وسوسط الشیطان من الشیطان اے من تزین الشیطان ودی لیحزن الذین آمنو کہ فائل شیطان شی دیل پارا چ پریشانے کی واچی مؤمنان لرا یو فائل دا سری مشورہ کون کی منافقین دی لیحزن الذین آمنو چ پریشان کی مؤمنان مدارک ذکر کئی نور مفسرین دی بدبخت زامن بچ مؤمنان بپلار تل کنا خبر نزدی بشل یو بلتا خبر بخپل مینس کی مؤمنان تب استر کی وقت کلی خیر چی دوی دا پوشی چی دوی زمان خلاف خبر رکی خبر بسن ہو رہے روڑا ہے دا خوند چیئے خودم اس کن لے گا نا خبر دا سے کولا اس طرح کے بے مومنان اتواخ کرے چی دیل پار چی مومنان غم جن کی چی رک مومن بس رکی ہوئی چی زمان خلاف سوئی فاللہ پاک فرمائی وَلَيْسَ بِزَارِهِمْ شَيْعَ ندی دا مشوری دو دی ضرر ورکہ ان کے مومنان اتواخ الا باذن اللہ مگر پہ اذن دا اللہ سرا اس دا اذن کم اذن دے تا صورت بقرہ کی جو دو گھنٹے پہ یو آتو لگول کم اذن اذن قدری ماشاءاللہ لا اذن شرعی ال اذن اذنان قدری و شرعی باذن اللہ اے بقد اے بتقدیره تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون لا شبانگو ہے کن شاہوان آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس قانون ثاني لاخراج المنافقين ولك قانون ثاني اخراج المنافقين منافق بذا مجلس سنگ و باسي منافق تنزري او منافق چدي مجلس قابو كري بل نبهي بي يا ايو الذين آمنوا اي مسلمانانو اذا قيل لكم چویل شد اوستا تفسو فی المجالس زیپری گی دے پا مجلس کی مفافسو زیپری گی دے سمان شوا منافقین وی مفسرین لکی چرا بغل نکی بنا سلو غالب او بل براغ دا سی با بل کی ناستا بل براغ غیسر با کی ناستا لکس سکے زیخو پری گی دا وی لک زی دے اخوا کی نمارا ان زیب مسلمان لنا ورکا دیل پاچ دی پیغمبر مجلس پر دی خلق بانی تنگ کی علیکہ ففسو زیب ری گی دے دا سکو ہے دیکھ شوا تفسو مانا دانا چی وسط راولے اے زیب ری گی دا زان تنگ لن کا دا سی جوخ کینا چی بل مرگر در سرا کینی تفسو فی المجالس زیب ورکے پا مجلس کی فافسحوا چتات زیبری گدا فافسحوا زیبری گدا یفسح اللہ لکم اللہ بفراخ والے راولی تاسلا پس کے براولی لنڈا ترجمہ دا یفسح اللہ لکم فی الجنت اللہ با تعالی فراخ والے راولی پا جنت کی لوی محل بدل خدے در کی دل تک مسلمان لزے ورکا دیم توجیہ مدارک ذکر کے اذا قیل لکم تفسحوا زیبری گدے مسلمان تا فافسحوا یفسح اللہ لکم آہا یفسح اللہ لکم فی الرزق یفسح اللہ لکم فی المکان یفسح اللہ لکم فی الصدر یفسح اللہ لکم فی الجنت یفسح اللہ لکم فی القبر تیشوا تفسحوا زیبری گدے اللہ بفراخ والی راولی ستالر پسینہ کی خلق ہوئی کا نا سوئی سنگ ہوئے تنگ نہیں زیون تنگ شیوی اور تنگ بیا ارت ارت زینم تنگ شیوی خلق وانے اللہ بزر کستا فراخ راولی اللہ برزق کی دل فراخ راولی مکان کے بدل فراخ راولی سینہ کے بدل فراخ راولی قبر کے بدل فراخ راولی تو جنت کے من فراخ راولی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا أَوْ كَلَّ چوی پاسا فانشُزُوا اٹیشن شا فورن پاسا فانشُزُوا بس فورن پاسا تٹ تمک و ان منکم لمن لا یبطی ان چبت پشان لٹ تٹ تک پاسما و پاسما صدر میں چتے قلم میں چتے لن کے چتے اے با سی دما کوچی پاس داس پاسا اذا قيل انشُزُوا فانشُزُوا صدا پاسا و علماء تفصیل لکی دیر خستخر سمرقندی لکی اذا قیل انشذو الى الصلاه کہتا تے پاس بانگی مزا پیشن دمو اے خان اوا خوشتی نفن شذو الى الصلاه فورن پاس مزدا و اذا قیل انشذو الى الجهاد چتا تے فوج روان د جہاد تا نفن شذو و درغم در پسی تیشوا و اذا قیل انشذو ها الى عمل الخير سو خیر کار دے فن شذو اذا قیل لکم فانشذوا اے الى امر بالمعروف ونهی عن المنکر فاصلک تقریر کا فانشذوا ہدایت تمہیں چت قاری سے بھی اتا تلک تلاوت کا تو ما کو ماست خوڑل دی مرے میں خراب ادا نو خراب دی پدی خرابی مرے زما مرے خراب نہ دا پدی خرابی مرے بان قران ہوا تا تم لی سے تقریر کا مال ناراض ول ناراض فاس احمد و صلی علی رسول کریم ایوہ الناس اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بس خلاص شو بولا یو آیت ہوا تقریر دے بس خلاص شو دامے چ مال کو تقریر نہ راسی انا نہ تو دیتا ہوا ولی چ ڈوڑے نہ بیا کھ نہ چ دیتا ہوا چ تو خوراک شی طور پس منڈی ہوا اور دن کار تو بلتا ہوا بس دیر خستا خبر سمرقندی اذا قیل انشذوا الى الصلاه فانشذوا اذا قیل انشذوا الى عمل الجهاد فانشذوا اذا قیل لکم انشذوا الى عمل الخير فانشذوا واذا قیل لکم انشذوا اے الى امر بالمعروف ونهی عن المنکر فانشذوا يرفع الله الذين امنوا منكم الله چتی درجی دا غچا چچا ایمان را ور دتا سنا بس خلاص اش جیب کے کیدا امام زحاکم وئی چدل تا جملہ تام ادا ابن عباس سے وئی جملہ تام ادا والذین جملہ مستقلہ بقول ابن عباس سے جملہ مستقلہ بقول ضحاک سے اولذین منصوب دے ناصب و یخص مقدر دے و یخص الذین اور اللہ خاص درجی ور کی الذین و یخص الذین اللہ خاص کی اغا خلق اوت العلم چچال علم ور کرش دے درجات درجات اف الدرجات اے علی الدرجات اللہ خاص کئی اغ چال را چل میں ولور کر دے پ درجات کی اللہ اللہ دا مومن درجہ دا پ وجد ایمان او دا عالم درجہ دا پ وجد علم و وجد علم ایمان او دا عالم درجہ دے رو چتا دا انما یخش اللہ من عباد العلماء قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یا علمونا نبی علیہ السلام فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم سبحان اللہ دل تک دا روح المانی ذکر کئی دا دیر عجیبہ سڑے دے یارا وی وستدل بی غیر واحد بلایا علماء کرام فضیات استدلال کرے دے علی تقدیم العالم ولو باہلی شابا علی الجاہل ولو ہاشمی شیخا. الک عالم اگرچہ سادوی اور الکوی عالم باہلی سادہ ساد گور غنی عالم شابن چ الک گوٹ غنی دیو مقدم ساتھی وہ جاہل ہاشمی شیخ والی. اللہ شیخ سپن گرے خاندان عمرن سپن گرے خاندانن شیخ وصفن جاہل ٹھیک وہ دیوانے عالم باہلی اے عالم کمزات دنیاوی اعتبار سرا ولو کان شابن اغو مقدمی چدام علی سے بھی عالمی او وی قرآن عالم داوڑی گوٹے ونے او چپلا روان سپنگی نہ بدے مخ کیسی. اللہ علماء ذکر کر دی زپری دانو مسئلے دا کف مسئلے دی او کم نے سو کم یارا دے میں خبر ذکر کر دا کہ ففی دلیل علی رفع العلماء فی المجالس والتفسخ لهم عن المجالس الرفیعہ وی دلیل دے چ علماء کرام لا دا سی لوی زے پکار دے چ دکلی رئیس نہ دغی زے غٹی چتب یو کلی کے عالم او دیا کلی رئیس تے نستا حجرن دا دہا عالم حجرا دکلی دخان دا حجرے نہ گٹا پکار واقعی کر اگیسا کل کل مل مان راضی اور تازگار وقت مل مان راضی ادھر کہنا اس من سا قدم رضی نشتے دے کہ تاس لپا کے کینو تاس را قجری قجری خبری ہو ٹھیک شوان او دی عالم بیٹک خوات پکار دے ذکار وقت خلق مسائل و تفوز راضی دے کتاب لکھ لیجی اسلال شوان واللزین اوتل المدرجات او دارنگی علامہ قرطبی صاحب دی زکی دغه مسئلہ لکھ لینا بحمدی و بکرمہ تعالی بیان اللہ تعالی فی اجلات ان الرفعت عند اللہ بالعلم والایمان لا بالسبق الى صدور المجالس وقیل ارادوا بالذین اوت العلم الذین قرؤوا القران الک مسابقت فصدور د مجلس نہ دے مسابقت پہ علم سرا دے اگر علم چ خواندان د قران علامہ قرطبی ذکر کے واللہ بما تعملون خبیر یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانانو قانون نمبر دو گورے دی کہ لوگوں نے تقریرات کی وڑوں نے مسئلے یاد رکھے منافقین و پیغمبر علیہ السلام پر تکلیف کیا چل فلار و پیغمبر علیہ السلام تو جیو خبر آ رہے دا مسئلے تپوس کو جیو خبر آ رہے مسئلے تپوس نبی علیہ السلام با پلار تو دی با مخ کے کیدل جدا تپوس کو تپوس بے معلومات لے پار نہیں تنگول لے پارا نشبل اجی او تپوس کو اے خواہ پھر صاحب عجیب اخلاق حکم راغے چھے مسلمانانو سوچ دا محمد رسول اللہ نے مسئلے تپوس کی اول بس تخفوری نچے داش نہ منافقین من خود تپوس نہ کہو اگر مسلم پہ پیسو شوئی من خود تپوس نہ کہو اے بس منافق تی ازاد شا ٹھیک شو منافق جدا شا خوب دی آتمان چھے عمل نہ دشے صحیح قول دا دیں صاحب مدارک کوئی چپدی باسر حضرت علی سے عمل کرے رہے اور لس تپوس ہے تکرو وہ امام قرطبی وی چی دا قول ضعیف دے لہذا چاپ عمل نہ دکھا حکم راغے چی سوگ دا پیغمبر سامنے تپوس کی اول بس شی حدیہ اوڑی حدیہ سے ضروری چی میخ پرانز بوزا میخ دا مسواک دے عطر دی تسبیح دی چشا دا منگز دا علا قدری کم چ سنگ طاقت دی یو سڑی تحفہ اور اتحاد اتحاد خبر خلاص ہو یا ایھا الذین آمنو اے مسلمانانو اذا ناجیتم رسولا کل چ تاسو مشورے کرے پیغمبر سرا ارادہ دے مشورے کرے فقدمو نمخ کیو لے گئے بین یدی نجواکم مخد مشورونا صدقتن گفت صدقتن ہدیہ صدقتن تحفہ خیرات نہیں صدقتن تحفہ سہدیہ پیش کرے جی اسلام علیکم دا یو ہدیہ دے جی دا مسواک دے دا تاسو مختصر ہوگا نا ذالکم داد یا پیش کول خیر لکم دا غور دل پار ستاسو پہ اعتبار دا دن ستاسو و اطہرو او دا پاک ان کے دا مال ستاسو دا مال با پاکی گی اور دینی امور بانے با عمل کی فیلم تجدو حکم بس فیلم تجدو او کہ پس تاسو طاقت نمومائیں ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے دیشوہ حکم راغے ہدایا لے گئے او مسئلہ تپوس ہو گئے بعض روایتوں کے راضی چہ حضرت علی سے پدیبان عمل ہو کر اور لس دینار و سخو یا لس درہما و عزت چرال ما نبی علیہ السلام توی چہ یا رسول اللہ زتان تپوس کو ما ویوائی ریمات تپوس ہو کر چہ مل وفا ہو قالوا التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ قلت مائے ومل فسادو فی الکفر والشرک باللہ قلت مائے ومل حقو قال الاسلام والقرآن قلت مائے ومل حیلتو قال ترک الحیلتی دیوی چما علیہ قال طاعت اللہ وطاعت رسولہ قلت وکیف ادعو اللہ تعالی قال بالصدق والیقین قلت ماذا اسأل اللہ قال العافیہ قلت ما اصنع لنجات نفسی قال کل حلالا وقل صدقا قلت ما وما السرور قال الجنه قلت وما الراحه قال لقاء الله تعالى از مدارج صفحه 235 سو کوئی چدا لست تپوس حضرت علی سے بکر او بل چاہتا نہ تپوس نہ لے کرے لیکن دیز دیز کی لکھی دا قرطبی صاحبہ جدید صفحہ دا 302 دی و ماریان علی رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف لان اللہ تعالی قال فاذا لم تفعلوا وهذا يدل على ان احد لم يتصدق بشيء والله اعلم فدارك لكل قرطبی پیرات کرے ٹھیک شو بھائی ہاں صدقی لے گئے اے صدقہ کھلے گا گرانا ہوا اللہ پاک کو فرمائل اشفقتم آیا اویر دے تاسو ان تقدموا بین یدی نجواکم ان تقدموا چمخ کی لے گئے مخ کے پیش کے بین یدی نجواکم مخ کے دم مشور استاسنا صدقات خیرات اویری دے خیرات لے گل نہ اویری دے فیض لم تفالو پس کلچ تاسو انک دا سکار معلوم اشوا صدقہ چاور نکرا حکم راغ سرز پتی رشوی نوی چ فورن وچ خیر دے وجوب معاف لیکن استحباب اور اباحت اس مشتا دے خشے دے صدقہ اور کولو پیشوا شیخ القرآن دے اللہ غریق رحمت کی زبا سکا دیر تلم رات لم استاد زما دیا تو رضرے ان شاء اللہ دیر تلم رات لم بور سکا ماور نے ماں نہ تپوس کی دنیا کے محبوب شے سی شے دے ما واللہ عالم چ سبئی وے دیاران و دوستان و ملاقات چ بغیر د لالچ او دتمی نہیں سبحان اللہ چتما پکی کنا پیادر کار خرابی اور بالکل بے تمی لالچ بے تمی اور بے لالچ خبری آئے کہ محبت دیر تھا فیض لم تفلو پس کلچ تاسو انکڑے شدا کار ہدیا پیش نکرا وقت ہدی پیش کل ور نکڑے شو وطاب اللہ علیکم اللہ آسان تیار آویس تپتاسو خبر ادر تاسانا کا خیر دمڑ بے پیسو تپوسو نکوائے نوسنی فاقیم الصلات پس ادا کوئی مزنب پابندے واتو زکات زکات مال ور کوئے واتیعوا اللہ و رسوله تو خدا رسول تابیداری کوئے دا دیل پارا چھ منافق تمیزو چھ مسلمانانو یا اللہ دیر پیسی راکے چھ دیر تپوسنا حکما او منافق با ایمانی منگو تپوسنا کو مسلیم پا پیسو شو بس ٹھیک شو منافق جدا شو مؤمنین جدا شل اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واتیوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب ہم یعلمون دیزنا ترنولسم آیت پوری بلکہ 20 نمبر آیت پورے، اولئک فی الاذلین پورے زجر دے وہ منافقین باندھے جاری دری عادتنا قبیح اللہ بیانے یو تولو قومن چدا منافقین بیمانا دے یو قوم مغزوب سر دوستی کی چگا یہود دی، دویم ویحلفون علی الکذب علی الکذب او دوی پا دروغ و قسمون خوری، دریم اتخذو ایمانهم جننا د دروغ و قسمون او چتی او دا سبب د بچاو د بدن او د مال گرزول دی، سلورم خبر آغ آیت نمبر 19 کے استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، شیطان پہ غالب شو اللہ ذکر اللہ دین تر نہ ایر کا، نبی آئے دو حکم ندی یو هم الخاسرون او بلد فی الازلین، دنیا کی ازلین او پہ آخرت کے خاسرون، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی دا اس بشارت تے او صفات تا مؤمنین بیانی گی، او نور صورت آسان دے علم ترا آیتا سوچ غور نہ دے کرے رویت قلبی او رویت بصری، مگ رویت قلبی ترجمہ کو سورت بقرہ کی انشاءاللہ چکل علم ترا الی الملئ من بنی اسرائیل برازی مالت بیادت تفسیر مظہری او دید نور مفسرین حوالے درکم چرویت قلبی مراد دے دا خبر سیدہ دل پار زما شیخ مانا کو لکیا تو نے غور نہیں کیا عالم ترا آیتا غور نہ دکڑے پترف داغا چا یعنی منافقین تولو قومن چی دوستی کی دوی او قوم سرا دا سی قوم غضب اللہ علیہم چی اللہ پی غضب کرے دے ذلیل شوی دی اور مغزوب دی دے خدے غضب دے پی ما ہم ند دا قوم من کم دتا سنا یعنی منافقین ولا من ہم او ند دوی دا یہودنا ند استاسو دی ند حقی دی دوستی کرے دا یہود سرا کنستا دی ندی اگی دی ویحلفون علی الکذب او دوی قسمون اخری دا دروغو وم یعلمون او پتا دا چی دروغ ویو یعنی یو خدای چی یو سرے دروغ وی پتا ورتنی سر دا علم دروغ وی دا جرم اکبر دی آد اللہ لهم اللہ تار کرد دوی لپار عذاب سخت انم سا ما کانو یعملون بے شک دوی دیر ناکار عمل کئی اتخذو اسان دیا تنخا عادت دا منافقینو بیانی کی اتخذو ایمانهم نیولی دی دوی قسم ناخپل دا دروغو ایمان قسم توی امام نصفی وی ال ایمان الکاذبا نیولی دی دوی دا قسم نا دا دروغو دروغ جن دی پا دروغ قسم نا خوری او دا دی دروغ قسم سبب دا سگر زول دی جنتن دال دال دا حفاظت دا مال و دا راس جنتن دال اے ڈال دا حفاظت دا سر او دا مال خپل مال بچ گئی خپل سر بچ گئی او دیر پار درو قسمون اخری چون مسلمانان یو پس من کئی دوی خلق لرا آن سا اے آن طاعتی دلتا سبیل پا مائن داری کوئی اللہ دا تابدارین خلق من کئی فلہم عذاب مہین دوی لپار دی عذاب سپکا ان کے لن تغنی عنہم ہرگز بفیدا ورنکی دوی لر مال او نا اولاد دوی دا اللہ دا عذاب یو حشے اولائک اصحاب النار دوزخیان دی ہم فیا خالدون امیشہ بی پا دوزخ کی یوم یبعثہم اللہ ہم فیہا خالدون یوم الظرف اغیس متعلق دے دیبا ہمیشہ پا دوزخ کی کلا یوم پا غرز یا باسم اللہ جمیعا یاد یوم نا اذکر مخکرہ باسا یوم یا باسم اللہ جمیعا یاد کا غرز چپا بسی دویلر اللہ دا قبرنا یا یوم لن تغنیان ہم سر متعلق دے لن تغنیان ہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا یوم یا باسم چری بولا مال اولاد فی دور نکی پاغرز یا باسم اللہ جمیعا چلا پور تک دویلر دا قبرنا فَيَحْلِفُونَ لَهُ دیبا قسمون اخری اللہ تا کما یحلفون لکم لکا جنن قسمون اخری تاسو تا یهودو سر دوستی کئی اوی قسم دے چی زمنگا خو تاسر مینہ دا او خواسی گپ شپ لگو او تاسو بانے دا درو قسمون خرس کی بسبا دا قیامت پر ازی با اللہ تی قسم دے من خو سندی کری خدا قسم دے من خو سندی کری زکا عادت ادودی دا دروغ یا باسم اللہ جمیعا فیحلفون لہو قسمون بخری اللہ پا مخی لکچ قسمون خری دوینن تاسو تا ویحسبون اپا دوران دا قرآن کی انہم علا شئی چو دی پس مقصد دی علا شئین المراد من الشئی ہنا النفو السراج المنیر خطیب اور مدارک نو انہم علا شئین چو دی پس مقصد دی یا دی پس نفی بانی دی دی با دا خیال کی چو خوریتا با دروغ ویو نمگل با سفیدہ ملام شی علا یقیناً انہم هم الكاذبون دوی دروغ جنان دی او دی دروغ جن پا خبر سے اعتبار نی استحوزا اس دوی دا دروغ ولی وی اور یہود سرا چغم مغزوب دی آئی سر دوستی ولی کئی نو استحوز علیہم شیطانو غلب کرد دا پا دیبان شیطان استحواز وی غلبی تا پا دوی سرا شوی دا شیطان فا انساهم ذکر اللہ نو ایرک دی خلقنا دی شیطان دا اللہ ذکر اللہ دین تی ایر کا او چی دین تی ایر کا نو مؤمنان تی ایر کرا نو چی بی دین تی راوستل نو یہودیان سرے اولا گول اولائک حزب الشیطان داد شیطان دلدا دا منافقین او یقینا دلدا شیطان هم الخاسرون دا نقصان من دن کی دی ان اللذین یحادون اللہ بشک آ خلق چی خلاف کئی محادات مخالفت توی خوا آغا خلق چی خلاف کئی دا اللہ و دا رسول اولائک فی الازلین فی الازلین اے فی جملت الازلین اے فی جماعت الازلین دا خلق بی پاگا ڈلی دا زلیلو کی چی سنگ عام خلق چی زلیل دی لکا یہود و نصارا نو منافقین ان پاگی ازلینو کی با یووی تشوا دیز پوری دا منافقینو عادتونا بد ذکرو او دغی حالات بد ذکرو آخر کیو چی استحوز علیم الشیطان پا دیز شیطان غلبہ شویدہ تفسیر نصفی دیز کی یو قیمتی خبر بیان کردہ چی یو سری باندی چی دا شیطان غلبہ وشی نو دیغی سا نخشتے نو بیادت عربی ویما دیوی یو نخه به داوی چې داغی طول سوچ با د بدن ظاهری د اصلاح بانی وی د باطنی نه به محروم وی خ خوراک خ کپڑا کنا خ مکان نور د ایمان نه اعمال نه بالکل عاری وی علامه د شیطان د غلبی دادا چې د زړه تعلق به دنیا سره شي او الله نه به تعلق ختم کی علامه دا غلبی دا شیطان دادا چه پخلی به بوتان دروغ حسد کنزل براشی اور اگر اشتیا و صدق و دا ایمان خبری آبت ختم شی نو چه چاکی دا صفتون راشی نو بس دا پوشو چی دی باند شیطان غلبہ کری دا پا پختو کی ورطوی شیطان پی لطای وارولا پوش لکنا پا دی شیطان لطای وارولا دا شیطان دی لطای لان دیشن دا ما سکت تفسیر مدارک دی دا جلد سلورم دی اور 236 صفحہ دا. قال شاہ الکرمانی علامت استحواذ الشیطان علی العبد نخیز دکے ان یشغلہ بعمارت ظاہره من المآکل والمشارب والملامس بس اخفل ظاہر باندے با تو سوچی چھ بس خورن لبسکل اور آغستل ویشغل قلبه عن التفکر فی اعلاء اللہ والقیام بشکرها اللہ دا نعمتنو نا بے غافل کی اور خدای دا نعمتنو شکریہ بنا ادا کی دا یوشوا دویم ویشغل لسانه عن ذکر ربه بالکذب والغیبت والبہتان اور دی اللہ دا دن نا بولا جب واری بس دروغ دروغ کنزل اور بہتان بس کنزل مار بھئی لکا خلق وی پختانا وی دا فلان کی پخلق اسپے دے نہ اسپے خونی خود اسپی کاری پکی اگر دا کذب دے غیبت دے بہتان دے ویشغل لبہ عذر والا مشغول کی عن التفکر والمراقبہ بتدبیر الدنیا و جمعها آخرت نے محروم کی اور دنیا تے ورسم کی استحوذ علیہم الشیطان و شیطان پہ لتے را چولی وی ٹھیک شوا اس دا ایمان وال صفتنا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کتبا فمانا دے لکھ دے او دلت مراد فیصلہ دا اللہ دا خبر لکھ کرے دا پلوہ محفوظ کے اے فیصلہ کرے دا چھ خام خبا ضرور امز ورسلی زما رسولان ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوی دے دلوی طاقت مالک دے عزیز غالب دے چپائی سوک ضرور کے دے نشی اس پہ دی کہ وام کی راضی قراتل خسنی دی پکار حگور کی راشی چی اللہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی زب ضروری او زما رسول با ضروری نمو خو قتل چو دیر و میدانونو کی رسول کمزوری شیو حتی کہ ان رسول شہیدان شیو دی اور اللہ لاغلبن انا و رسولی دے دو جواب دی یو خو آسان دی چی مراد اغلبیتنا دا اغلبیت فی الحجت تے فی الایمان فی الحجت و الدلائل نو کہ مؤمنان او دی اللہ رسول او دی اغیب مرگری کہ چر دنیا کی ظاہری اسباب سرا کمزوری وو لیکن حجت پہ اعتبار غالب ہو اس مومن حجت پہ اعتبار غالب دے ہم مادی آلات پہ اعتبار سر مسلمان کمزور دے والحمدللہ حجت قوی دے دویم داج کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی اے عند المقاتلہ نو کلچ پیغمبر دے دشمن پہ مقابلہ کی جنگ کی راوتے دے نو پیغمبر نے دے شہید کرے شوے ہاں انبیاء کی شہیدان شوی دی نو بغیر دے محاذ جنگ نہ میدان محاذ کے پیغمبر چرتے نے دے شہید شوے ٹھیک شوا او دیوان فصل خستہ باز کر دے سورۃ الصاد صافات گورا آیت گورا 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ مدد کرے شوی دی اغلبنا انا ورسلی لهم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ٹھیک شو خبر اخلاص شو لَا تَجِدُ قَوْمًا صِفَاتَ مُؤْمِنِينُ لَا تَجِدُ قَوْمًا چَرِبَ اُنَمُمِ يَوْ قَوْم کم قوم یؤمن صفات داس قوم چی مان راڑی پا اللہ او پا آخرت یوادونا چی دوی دوستی کئی من آغا چا سرا حاد اللہ و رسولا چکا خلاف دا اللہ و رسول کئی ولو کانو آباءہم اگر چی دا مخالفین پلاران دو دویوی او ابناءہم یا زامن دو دویوی او اخوانہم یارون دو دویوی او عشیرتم یا قبیلہ دو دویوی. اس گورا علماء کرامو دا دیر گران آیت تے ترجمی اعتبار سر آسان دے خدا مفہوم پہ اعتبار سر دیر گران دے. اس دسینے تا قتل غواری دننا من حاد اللہ و رسولا مومن صفت دا دے چی دے با اللہ دشمن ایسا چری دوستی نہ کی کہ پلاری کہ روری وی کہ اولادی او کہ کمبے وی دار سب قربانی اللہ دے پارا ٹھیک شو. او پا دی بار بیا مفسرین واقعہ ذکر کر دی لکا وی صدیق اکبر سے پلار لا اسلام نو قبول کرے کا نا اور اغیس پیغمبر علیہ السلام تا بد ہوئے صدیق اکبر علیہ سپیر پا دی مخ رہا چولا او اتزمہ مخی زمان پیغمبر تا بد ہوئے اور تبی واقعہ ذکر کر رہا دا سنو دیر صحابہ اکرام دی. او بشکات کے وطاز و حدیث ویلی حضرت ابن عمر حضرت عمر ہوئے دا ابن عمر ہوئے چھے نبی علیہ السلام فرمائے چھے لا تمنو اماء اللہ ان المساجد نو دا ابن عمر زیوی چھو انا لنمناہن زخوی نپری گدم فما کلمہو ابن عمر حتی ماتا بس زوی سر بیکار کرو تردی چھے حضرت ابن عمر وفات شو. دا سی دیر واقعات تھی معلوم شوا ایمان تقاضا دادا چھے بس دی اللہ دشمن بستا دشمنی کہ پلار دی او کہ زامن دی او کہ رونا اور قبیلہ دی. او سراج المنیر نکتہ لکھنے دا آبا ذکر کل دل پار چھے دا واجب الاطاعت تھی ابنا ذکر کل چھے دا واجب الشفقت تھی اور اخوان اور عشیرہ دا دی سدی حضد مٹی دی مٹا دا مٹا پی جانے کہا اللہ اللہ اللہ دا یو رونا مٹی دی اور دا قبیلہ املا دا نمانا آغا خلق چی واجب التعظیم دی خوکی دا خدای دی دین خلافی نو بیکاٹ ہو کور سر آغا خلق اولاستا چی واجب الشفقت تی خوچی دین خلافی بیکاٹ ور سرو کا آغا چستا مٹی دی چستا رون دی دین خلافی نو پری گی دا آغا قبیلہ چستا املا دا او چی دین خلافی نو پری گی دا لاش زراج دیر خیرتا خبر کی اولائکا دا کسان چی دی کتبا فی قلوبهم الایمان اللہ کلک کرے دے کتبا مضبوط کرے دے فی قلوب الایمان پزندگی کی ایمان و ایدہم اور اللہ مضبوط کری دی دوی بروح منہو پروح اخبر سرا. اس روح نسیش مراد دے تفسیر قرطبی لکی بروح منہو اے بالقرآن پا قرآن سرا اور قرآن تے روح ولی وی زکت دے پا منزل دے روح دے لکا روح سر چی بقا دا بدن دا نو قرآن سر بقا دا دن دا یا لکا روح سر چی بقا دا بدن دا نو قرآن بدن دی پار دا سی دے لکا روح چی ستا پا بدن کے دے لکا ستا بدن داغی بقا روح سر دا دا روح بقا قرآن سر دا استاد بدن روح قرآن دے یا داس استاد بدن روح روح دے او دا روح روح روح قرآن دے استاد بدن روح روح دے او استاد روح روح قرآن دے استاد بدن بقا روح سردا نو دا روح بقا پا قرآن سردا. اللہ اکبر سبحان اللہ. او تفسیر سراج المنیر لکھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اَقَوَّاهُمْ وَشَرَّفَهُمْ مِّنْ نُورِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ اللہ دوی کلک کری دی عزت من کری دی پو نور دا علم و عمل سرا اللہ علم او دا عمل دوار نور دوی لور کر دی وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ اللہ با داخل کی دوی لجنتن تا جاری دلان دی داغین نیرونا او دوی با پکی ہمیشہ وی رضی اللہ عنہم اللہ دو دوی نرازی شوی دے ولی اے بی توحیدہم الخالص اللہ دو دوی نرازی شوی دے زکر دوی خالص ایماندار دی ورزوان ہو اردیب اللہ نرازی شی بسواب کامل سرا خورزوی ویل دی تیقن دا دخول جنت تا اشاره دا چوی دا جنت تا دخول دا سی دی کانهو وقعا اولاک حزب اللہ داد اللہ حزب دے اللہ ان حزب اللہ مفلحون یقیناً دا خدای ڈلا کامیابی مندن کے دا بدی سپوش ہوئے حزب اللہ چاہتے ہوئی حزب اللہ دیتا ہوئی چا سکھا علم دا قرآن وی اور چا سکھا نور دا عمل وی اور اللہ دشمن سرا چرم اگر دوستی نہ ساتھی اے تو حزب اللہ ہوئی اور نہ خدری دسرت مائدہ واڑا چر سختی نہ کو مکھا سورت مائدہ واڑا شپک پنز استماعت دا حزب اللہ پیچان ومن یتول اللہ دوستی کے اللہ سرپ توحید ورسولو پیغمبر سراپ تابدارے والذین آمنو مؤمنان سرا فإن حزب اللہ ملغالبون دا حزب اللہ دے سو نخشوی شابہ ویسوشوی دریشوی یتول اللہ یو ورسولو والذین آمنو نن چې چازان موسم کړه د پدی اسم پای کې دا دوه نخې رستنې نشته ده نه تابعداری دا رسول شته ځکه د حدیث منکر دي والذین آمنو صحابه او تبدوی او موحدین مؤمنین او تا ایته تهمت لګی نو دوی کې دا نخې نشته ده لہذا دا د دروغ نوم دي زه پوه شوم اور څه دې مطلب تا درس وګدنو خو کې دې مزه کا جو سوګ پخبل اس بیگاہ میں ٹولش پتہ بوا مرے ٹول زور مرے نہ راوے وہ کی دخبل کار بکی یار زم دی سرسا کار مسئلہ شوا وَاَيَّدُمْ بِرُوحِمْ مِنَ عَلَىٰ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْمُفْلِحُونَ قرآن دا مسئلہ خدا چی مسلمان با دشمن دا اللہ سر تعلق نہ ساتھی ٹھیک شوا تفسیر روح المانی دلتا سو علوم ذکر کری دی تفسیر نصفی دلتا سو علوم ذکر کری دی آغا علوم یاد کا اللہ دی تاتا پا دیوان فیدہ در کی سرا دمانا حضرت سہل یولوی ولی اللہ دی آغا وی من صح ایمانه و اخلص توحیده آغا سریچ ایمان صحیوی او توحید عقیده درستی اے فا انہو لا یعنس بمبتدعن دے با دزرن من بیدتی سرا نساتی ولا يجالسوا ايسر بناستم نكي ويظهر له في نظم النفس العداوه او ذلك بواسطه دشمني كي